Ama İdris Tonsvi, Semihullah, Muhammed Mughira, Muhammed Tahir, Gulam Mujtaba, Muhammed Ziaullah, Mansurul Hak Yusuf, Muhammed Yusuf, Kulor Kotwal, Jamshed, Muhammed Zubair, Wajahat Mustafa, Muhammed Najim, Muhammed Imran, Walad Muhammad Siddiq, Sarfaraz, Abdullah Shah, Walad Hamidullah, Abdul Ghafur, Walad Allah Usaya, Muhammad Said bin Muhammad Ismail. In 21 ke alag alag bhi naam aur mere dastur ke sath yahi baat Daud sahab ke paas rahegi, jo chahe le le inse. 21 hazrat ke jo diye the inko mujaze bait banaya tha, main kuch kami kar raha hu, inko mujaze sohbat kar diya. مجاز صحبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ واضح و نصیحت کرے, بیعت نہیں کر سکتا نہ بیعت کی اجازت دے سکتا ہے. اس کے علاوہ 195 حضرات جن کو بیعت کی اجازت دی ہوئی ہے, بیعت ان کے لیے چار شرطیں ہیں. اب آئندہ اس کا خیال رکھیں. ایک تو یہ کہ موائز بہت پڑھیں اور ان پر عمل کریں. دوسرے, کوئی نماز, سفر, نیند, نسیان, ان تین عذروں کے سوا اگر ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑے گا, جان بوجھ کر سفر, نیند, نسیان کے سوا, اس کی خلافت بھی ختم ہے. نمبر تین, معاملات اور معاشرات میں بھی دین کی احتیاط کرے. تو نمبر چار, عقائد وہی رکھے جو علماء جو بند کے ہیں, جو المحنت علی المفند میں چھپے ہوئے ہیں. خاص طور سے حیات نبی کا عقیدہ ضرور ہونا چاہیے. مماتی کی اجازت بند ہے, ختم ہے. یہ چار چیزیں میں نے بتائی ہیں جو 195 ہزار جن کو اجازت دی ہوئی ہے, وہ یہ چاروں کا خیال کریں. ان سے ملنے والے بھی خیال رکھیں, اگر ان کے خلاف دیکھیں تو مجھے بتائیں تاکہ میں مواخذہ کر سکوں. ٹھیک, چار چیزیں پھر بتاتا ہوں. موائل زیادہ پڑھے اور اس پر عمل کرے. معاملات معاشرات کی پوری احتیاط رکھے. نمبر تین, ایک نماز بھی سفر, نیند اور نسیان بھول جانا, اس کے بغیر اگر ایک نماز بھی قصدن چھوڑے گا اس کی خلافت بھی ختم ہے. نمبر چار, المحنت علی المفنت, اس میں علماء دیوبند کے عقائد ہیں, خصوصاً حیات کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے. اگر اس کے خلاف کرے تو وہ بھی اجازت اس کی ختم ہے. ان چار باتوں کے بارے میں وہ خود بھی لحاظ کریں اور ان سے ملنے والے بھی خیال رکھیں, اور کوئی ایسی بات اس کے خلاف دیکھیں تو مجھے بتائیں تاکہ میں ان کی پکڑ کر سکوں. میں کچھ تعداد مجازین کی کم کرنا چاہتا ہوں, زیادہ ہو گئے 195 یہ, اور 21 کی میں نے جو ان کو مجاز صحبت کر دیا ہے, 21 جو ہے 216 ہو گئے. اتنے زیادہ ذرا مناسب نہیں ہیں, مجاز تو تھوڑے ہوتے ہیں, 15 20 40 50. 216 بھی ذرا زیادہ ہے. میں کچھ چھانٹی کرنا چاہتا ہوں. اس چھانٹی کا یہ طریقہ میں نے اختیار کیا ہے. 21 کی تو اجازت مجاز بیعت کی جگہ مجاز صحبت. واضح نصیحت کر سکتا ہے, وہ بیعت نہیں لے سکتا. اور جو اس سے پہلے 195 حضرات ہیں, ان کے لیے چار شرطیں ہیں, یہ پوری کریں. واضح پڑھیں, ان کی پابندی, معاملات اور معاشرات کی پابندی, نماز ایک بھی نہ قصدن چھوڑیں, سفر اور نیند اور نسیان, ان تینوں میں تو کچھ گنجائش ہے, مجبوری ہو جاتی ہے, اس کے علاوہ نہ چھوڑیں. اور چوتھے, عقائد اپنے علماء دیوبند کے مطابق رکھیں, خصوصاً حیات نبی کا عقیدہ ضرور رکھیں. جو مماتی ہے اس کی اجازت ختم ہے.

برحمتک یا ارحم الراحمین. سوال جواب. السلام علیکم. ریا کا بیان پڑھا. کون سا؟ تبلیغ دین میں ریا کا بیان پڑھا. عمل ہے آگے دیکھیں. آگے توبہ کا بیان پڑھیں. توبہ کا حیات المسلمین میں زندگی گزارنے کے لیے زبر کا سامان کرنے کا بات ہے. عمل ہے ویسے کا پڑھائی کر رہا ہوں لیکن تھوڑا تھوڑا ساتھ سے. آگے دیکھیں دم کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمل ہے احتیاط کریں ایک ہفتہ سخت الفاظ نہ کریں نرم الفاظ کریں. ایک ہفتہ احتیاط کرو. عمل ہے آگے دیکھو. عمل ہے آگے دیکھو. دم بھی کروں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رکھیں آمین. عمل ہے آگے بھی. دعوت ابدیت میں عمل ہے آگے بھی. چودہ ہاتھ پڑے تبلیغ دین عمل ہے آگے بھی. عمل ہے آگے بھی. عمل ہے عمل ہے آگے دو. ہری آ گیا. وعلیکم السلام. خیریت درد ہے. اللہ تعالیٰ شفا عطا. اللہ تعالیٰ شفا عطا. اللہ تعالیٰ شفا عطا. غلط عمل ہے آگے دیکھ. آمین. اچھا کیا کرتے ہیں آپ؟ یہ مسجد میں خدمت کر رہا ہوں. اچھا تو آپ قصد سبیل رسالہ ہے. چاہے ان سے داؤد صاحب سے لے لیں چاہے دورے والے کسی سے لے لیں. الخیر المقرم میں چھپا ہوا ہے یا بازار سے خرید لیں. اس کو پڑھ کر اصلاح کا ٹھیک مقصد اور تین غلط مقصد مجھے بتائیں. پہلا قدم یہ کرو. بتائیں گے یہ تو کریں. چلو ٹھیک. ٹھیک ہے نفلی نماز ملا کر میں پڑھ سکتا ہوں. عمل ہے آگے بھی. ذکر کے لیے کچھ بتا دوں. 500 دفعہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. 8-10 دفعہ کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 500 دفعہ روزانہ. ایک دفعہ روزانہ 500 دفعہ. اچھا آگے آئیے قریب آ جائیے. وعلیکم السلام. چلنا دکھا دیں جی.